کس نے کہا خدا کی قسم اللہ پاک کی قسم میں آج رات کچھ بھی نہیں کھاؤں گا، مگر کھا لیا تو کتنے کفارے ہوں گے؟ دو، جتنی بار قسم کھائے اتنی ہی قسمیں ہوں گی. مثلا کسی نے کہا واللہ باللہ تلہ، تو یہ تین قسمیں ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب.